No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Środa, niby piątek. Fajne było Wolśrod. Wolśrod, 14 sierpnia, jest godzina 9. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Babciowa i renta wdowa niezagrożone. Będą na nie pieniądze w przyszłym roku, zapewnia minister finansów. Po ukraińskiej ofensywie w obwodzie kurskim Rosja wycofuje część swoich wojsk z Ukrainy. Utrudnienia na popularnej Wiślance prowadzącej z Katowic Beskidy. W Mikołowie pojawiło się zapadlisko. W przyszłorocznym budżecie ma starczyć pieniędzy na rentę wdową i tak zwane babciowe, zapowiedział w Polskim Radiu minister finansów. Andrzej Domański mówił, że za 2 tygodnie projektem budżetu zajmie się rząd. Prace budżetowe się toczą. 27 sierpnia ten projekt będzie procedowany na Radzie Ministrów. Wszystkie programy i działania będą sfinansowane. Jest na nie miejsce w przyszłorocznym budżecie. Minister Domański zapowiedział też, że w przyszłym roku nieznacznie większa będzie podwyżka dla budżetówki. W tym roku płace w sferze budżetowej wzrosły o 4%. Rosja szuka wojskowych rezerw do obrony obwodu kurskiego przed Ukraińcami. Jednocześnie wprowadza stan nadzwyczajny w sąsiednim obwodzie białgorodzkim w obawie przed kolejną ukraińską ofensywą. Rosyjskie dowództwo nie ma rezerw, które mogłoby wysłać do obrony obwodu kurskiego, stwierdził na antenie telewizji Deszcz niezależny politolog Iwan Preobrażański. W jego ocenie granica Federacji Rosyjskiej jest goła. Część serwisów internetowych podała, że Moskwa wycofuje żołnierzy z Donbasu i przerzuca ich do obwodu kurskiego. Wcześniej minister obrony Litwy poinformował, że Rosjanie przerzucają do Kurska oddziały stacjonujące w Królewcu. Eksperci wojskowi dodają, że sytuacja w rejonie granicy rosyjsko-ukraińskiej jest coraz bardziej niekorzystna dla Rosjan, ponieważ Ukraina podejmuje działania świadczące o przygotowywaniu kolejnego odcinka ofensywy. Nie wiadomo, czy Ukraińcy blefują, czy naprawdę zaatakują, ale w obwodzie białgorodzkim już wprowadzono stan nadzwyczajny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Duże utrudnienia na Wiślance, czyli drodze krajowej nr 81 w Mikołowie w województwie śląskim. Późnym wieczorem w rejonie węzła z drogą krajową 44 pojawiło się zapadlisko. Lewy pas jezdni prowadzącej w kierunku Żor jest wyłączony z użytkowania, mówi rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Prusak. W miejscu, gdzie pod drogą przebiega ciek Jamna, doszło do wypłukania konstrukcji drogi i powstania ubytków w nawierzchni. Miejsce to zostało niezwłocznie zabezpieczone, a na tym odcinku wprowadziliśmy ograniczenie prędkości do 50 km. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną powstania zapadliska, ani jak długo potrwają utrudnienia. 30 stopni pokażą termometry na zachodzie, południowym zachodzie i częściowo w centralnej Polsce. W kolejnych dniach upalnie zrobi się już wszędzie. Długi weekend będzie bardzo ciepły, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Według dzisiejszych prognoz na termometrach w tak zwany długi weekend sierpniowych zobaczymy wartości w całym kraju powyżej 25 stopni Celsjusza. Najcieplej oczywiście zachód i południe, tam nawet 31 stopni. W sobotę na termometrach 30 stopni, niewykluczone, że nawet pojawią się we wschodniej i północnej części kraju. Ochłodzenie od północnego zachodu ma nadejść w niedzielę. 14 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk, który doprowadził do podpisania porozumień sierpniowych. Żądano podwyżek płac, przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz oraz wybudowania pomnika ofiar grudnia 1970 roku. Protesty w godzinach porannych rozpoczęli Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Prądzyński pod kierownictwem Bogdana Borusiewicza. W południe strajk objął prawie całą załogę zakładu. Tak początki wspominają inicjatorzy strajku. Co wtedy było dla mnie najważniejsze? Żeby was nastawić psychicznie tak, żebyście zdecydowali się i pociągnęli. Bo stosunek sił był taki, 3 do 14600. Bałem się o moich kolegów, którzy na początku poprą ten strajk, a później będą za to, jak się nie uda, odpowiadać. I to była moja odpowiedzialność. Natomiast to jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Patrzymy po prawej stronie, taki spychacz, duży, duży, bardzo spychacz. Stał, ja tu wskakujemy, bo ja mały, Borowczak jeszcze niższy ode mnie, żeby nas widzieli. No i na tej koparce zaczęliśmy wybierać komitet strajkowy. I w pewnym momencie z tyłu tak wszedł od drugiego płotu Lech Wałęsa. I takimi słowami przywitał. Panie dyrektorze! Czy pan mnie jeszcze pamięta? W sierpniu 80 roku powstał ruch robotniczy i społeczny, który wkrótce przeistoczył się w 10-milionowy związek NSZZ Solidarność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ty byłeś w Solidarności? Wielokrotnie. Krzysztof Łodziewski, Sport. Kibice piłki zazdroszczą tym kibicom piłki, którzy zdobyli bilety na wieczorny mecz na Narodowym. Real Madryt zagra w Warszawie o Super Puchar Europy z Atalantą Bergamo. Trener królewski Carlo Ancelotti, dżentelmen jakich mało, komplementuje rywala. Atalanta zasłużyła, żeby tu być, bo spisywała się rywalizyjnie w Lidze Europy. Wyrzuciła z niej Liverpool. Rozgrywała z łatwością ważne mecze, nawet finał. Mamy szacunek do niej, ale my też postaramy się być w możliwie najwyższej formie. Mówił Carlo Ancelotti, pierwszy gwizdek sędziego na PGE Stadionie Narodowym o 21:00. To przed nami, za nami, lanie jakie zebrali piłkarze Jagiellonii Białystok w Norwegii. Ulegli Bodo Glimt 1-4 i zakończyli eliminację Ligi Mistrzów na trzeciej rundzie. W pierwszym meczu na Podlasiu też przegrali 0-1. Na Osłodę wystąpią w fazie pucharowej Ligi Konferencji. W kolarskim Tour de Pologne Duńczyk Jonas Vingegaard po wczorajszej czasówce jest już liderem klasyfikacji generalnej. Co ciekawego wydarzy się dziś na trasie trzeciego etapu? To będzie etap wyjątkowy i nie tylko z punktu widzenia sportowego, bo dzisiaj testy stają się faktem. Już od dłuższego czasu mówi się o tym, żeby ograniczyć komunikację pomiędzy zawodnikami a dyrektorami sportowymi. I dzisiaj tylko dwóch kolarzy z każdej grupy będzie miało w uszach słuchawki. Jutro podobnie, a na piątym etapie już żaden. To mają być testy. A z punktu widzenia sportowego dzisiaj etap 160 km. Start w Wałbrzychu. Meta Duszniki Zdrój. Właśnie na tym etapie w tamtym roku wygrywał Rafał Majka, a Michał Kwiatkowski był trzeci. Przypomnę, że w klasyfikacji generalnej po dwóch etapach tegorocznego turu prowadzi Jonas Vingegaard, ten, który wczoraj podczas jazdy indywidualnej na czas był na miejscu drugim. Najlepszym Polakiem w generalce jest Rafał Majka, który zajmuje 19 miejsce. Z Wałbrzycha dla Trójki Kuba Niziński. Emocje kolarskie, ale i tenisowe przed nami. W tysięczniku WTA w Cincinnati w Ohio dziś zagrają Iga Świątek z reprezentującą Francję Warwarą Graczową i Magdalena French z Czeszką Marią Bołskową. To będą drugie mecze na korcie centralnym w przypadku Igi i na korcie numer 3 w przypadku Magdy. Gry startują o 23:00 naszego czasu. Minionej nocy do drugiej rundy zdążyła już awansować Magda Linette. W trzech setach pokonała wyżej notowaną Brytyjkę Katie Bolter. Tu stawiamy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 16:00. A ja będę dziś oglądał Tour de Pologne, bo przejedzie przez miejsca, w których byłem na wakacjach. Między innymi przez Karłów, pod samym Szczelińcem będą przejeżdżać kolarze i nie będzie im łatwo wdrapywać się na te szczyty, bo 31 stopni ma tam być dzisiaj, a to nie jest kolarska pogoda, wręcz przeciwnie. No kto ma wolne już się cieszy, kto czeka na wolne czeka z większym utęsknieniem wyglądając za okna, bo zagląda i zaglądać będzie dziś w okna słońce intensywnie. W większości kraju szykuje się bezchmurne niebo. Najchłodniej, choć słowo chłodniej nie do końca tu pasuje, to może tak, najniższa temperatura będzie dziś na Półwyspie Helskim, tam 23 stopnie Celsjusza, a najgorętszy będzie południowy zachód i przylegające do niego centrum kraju, nawet wspomniane już 31 stopni możliwe w tym rejonie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9:09, urlop krótki, czas start, co oznacza, że wychodzę, przyszedł Maciej Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, ale to dziwna sytuacja, bo jest środa, która właśnie, tak jak rozmawialiśmy chwilę temu, jest piątkiem trochę, bo to ostatni program Dobrego Dnia w tym tygodniu. Mhm. No też, ale się do 12 będziemy. Cieszę się oczywiście, bo się wyśpię na przykład jutro. Myślę, że powiedział ten, co się no nie właśnie, wysypie. No właśnie. To jest ta sytuacja, kiedy mówisz porankowcowi, że jesteś niewyspany. To są zawsze niezręczne momenty, prawda? No, zrobił się cały czerwony Maciek, więc może już go nie będę męczył. Zostawiam cię, Maćku, z słuchaczami do 12. Tak jest. Dobrego dnia. I już prawie 10 po 9. Witamy serdecznie. Przez najbliższe 3 godziny mówić będziemy o muzyce, o kulturze, o najróżniejszych sprawach, także z architekturą związanych. Będzie Katarzyna Borowiecka z serialami dzisiaj na żywo, więc będzie się działo. Proszę nas słuchać i pisać do nas najlepiej na adres dobrego dnia @polskieradio.pl. Na start Pixies. Robert przed momentem wspomniał, kto mikrofon i studio przejmuje na najbliższe 3 godziny. Ja tylko dodam, że ze mną Olga Szućko i Michalina Bieńko, bez których ten program by się dzisiaj nie wydarzył. 12 minut po godzinie 9 i teraz sięgniemy po naszą piosenkę dnia, bo jest środa i to jest ta pora, kiedy mówimy Państwu o tych nowościach, które nieco częściej proponujemy w ciągu tygodnia. Terrific Sunday to jest grupa, myślę, dobrze znana z anteny Trójki, również z listy przebojów, gdzie też rozgościła się na przynajmniej kilka tygodni. Można głosować, zachęcamy do tego oczywiście. Jeszcze będę o tym przypominał na pewno, a ich nowy utwór, czyli właśnie nasza środowa piosenka dnia, nosi tytuł Niebo. Nie obchodzi mnie.

Wielki hałas ta płyta zrobiła. To był 2013 rok, już 11 lat minęło od jej premiery AM i oczywiście Arctic Monkeys, absolutny klasyk w kategorii indie, ale też no, myślę, że można przeporządkować tę płytę do wielu, wielu różnych innych szufladek, w których też się świetnie odnajduje i będziemy do tej płyty jeszcze niejednokrotnie na pewno na antenie Trójki wracać. Już za kilka chwil pojawi się u nas Sylwia Zadrożna, a teraz kolejna nowość na antenie Trójki, Sexy to Someone, to jest Clairo, której coraz głośniej. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma. Sexy to somebody, it would up me up. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo, i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 rat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i zostań elektrykiem. Wejdź na www.bcuelektryka.pl. Utworzenie zaawansowanego technologicznie ośrodka kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie elektryki. Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Radzyńskim. Współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Jak czas do szkoły, to Allegro. Kupuj na spokojnie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. No, żartowałem. 9:29 jeszcze przez kilkadziesiąt sekund, a z nami w studiu Trójki Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, my już w gotowości. Monika Konstant, prezeska Związku Polskiego Leasingu, także w naszym studiu. Dzień dobry. Witam serdecznie. O 13,5% wzrosła wartość dóbr sfinansowanych przez firmy leasingowe w pierwszej połowie tego roku. W całym 2024 firmy leasingowe sfinansują inwestycje za ponad 115 miliardów złotych i to będzie kolejny drugi rok, kiedy osiągamy ten poziom ponad 100 miliardów. To chyba dobre wyniki. Jest pani zadowolona? Tak, oczywiście. To dobre wyniki. To pokazuje po prostu dobrą kondycję naszych klientów, przedsiębiorców, tych szczególnie mikro, małych, średnich przedsiębiorców, bo to oni stanowią gro klientów firm leasingowych, którzy ufają, wierzą w to, że ich biznes będzie się rozwijał i potrzebują kolejnych aktywów, a na sfinansowanie ich wykorzystują właśnie rozwiązania takie jak leasing czy pożyczka leasingowa. Tak, szacujemy, że to będzie kolejny rok wzrostów. Poprzedni rok zakończyliśmy na poziomie 16%, ten rok mniej więcej 12%. To, co nas cieszy, to jest to, że coraz więcej obserwujemy również wzrostów nie tylko w tej kategorii pojazdów lekkich, pojazdów osobowych dokładnie, ale również pojazdów dostawczych. A tutaj, jak się Państwo domyślacie, to przede wszystkim właśnie ci mikroprzedsiębiorcy, małe firmy, które potrzebują mieć kolejny samochód dostawczy, żeby swoje towary dostarczyć kontrahentom. I to są dobre informacje. Trzymamy kciuki za przedsiębiorców w Polsce. A czy od naszego ostatniego tutaj spotkania w studiu zmieniło się coś w sprawie zawierania umów leasingowych na odległość, nie tylko na papierze? Można powiedzieć, że zmieniło się, dlatego, bo ustawa deregulacyjna przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest już po etapie konsultacji i jest teraz skierowana do Sejmu. Liczymy zatem na to, że Sejm już w tej wrześniowej sesji zdąży zapoznać się z tym projektem, przyjąć go i przeprocesować, dlatego, bo to pozwoliłoby na szereg rozwiązań deregulacyjnych, tak nazywa się ta ustawa, w tym również właśnie dla branży leasingowej, które pozwolą nie tylko dużo sprawniej, łatwiej i wygodniej dla przedsiębiorcy zawierać tę umowę, czy ją na przykład aneksować, bo w tym wypadku przecież pamiętamy, że za każdym razem, kiedy wprowadzana jest jakakolwiek zmiana do umowy z naszej inicjatywy, czy z inicjatywy choćby zmieniającego się prawa, to trzeba ją aneksować za pomocą mokrego podpisu, czyli najczęściej po prostu przemieścić się do firmy leasingowej. Mamy nadzieję, że to jak najszybciej zostanie zmienione, ale również przyspieszony zostanie proces oceny wniosku leasingowego. Czyli tak naprawdę przedsiębiorca, mamy nadzieję, od 1 stycznia 2025, nie wychodząc z domu, nie tylko szybciej złoży wniosek, ale również szybciej dostanie odpowiedź i będzie mógł otrzymać upragniony przedmiot. Rząd szykuje też zmiany podatkowe. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność będą mogli rozliczać podatek dochodowy metodą kasowego PIT, czyli zaliczać przychody i koszty pod względem podatkowym w chwili uzyskania płatności, a nie wystawienia faktury. Przedsiębiorcy na taką decyzję czekali, co ona im tak naprawdę ułatwi. No to jest przede wszystkim, myślę, właśnie z punktu widzenia tych mikro, małych przedsiębiorców. Pamiętajmy, że to jest rozwiązanie, które będzie miało zastosowanie dla firm, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 250 tysięcy euro, tak? Czyli tam trochę ponad milion złotych. No to jest właśnie rozwiązanie, które pozwala zachować płynność i spowodować, że no, często zdarza się, że wystawiamy fakturę, ale niestety kontrahent nam nie płaci. My musimy odprowadzić podatki, natomiast no, nie mamy realnego przychodu. I to jest rozwiązanie, które myślę wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tym najmniejszym właśnie firmom. Polski eksport słabnie ze względu na słabsze wyniki gospodarcze w krajach Europy Zachodniej. Podobno bardzo spowolnienie w niemieckiej motoryzacji odbija się tutaj na polskim eksporcie. Ale dobra wiadomość, bo kolejne wodorowe autobusy produkowane pod Poznaniem w Polsce trafiają do Francji. To już kolejne zamówienie, tym razem 8 autobusów. No i dzięki nim mieszkańcy Belfortu, bo tak się nazywa to miasto, do którego teraz te autobusy trafią, będą się mogli cieszyć nie tylko czystszym powietrzem, ale też nowoczesnym transportem publicznym. To zawsze cieszy taka informacja, prawda? Francuzi chętnie kupują polskie produkty? Tak, tak. Francja jest ważnym klientem dla Polski, tak samo jak w drugą stronę. Polska jest stosunkowo ważnym klientem dla Francji. No, to prawda, że jednak no, 3/4 w zasadzie polskiego eksportu nadal kierowanych jest do krajów Unii, w tym właśnie między innymi do Francji. I faktycznie tutaj obserwujemy, że te takie produkty, nowoczesne rozwiązania, tak bym powiedziała, cieszą się dużą popularnością, czyli faktycznie mamy nadzieję, że takie rozwiązanie jak autobusy wodorowe, czy właśnie różnego rodzaju rozwiązania trakcji też, do ładowania samochodów będą mogły rozwijać się i znajdować kontrahentów właśnie między innymi we Francji. Ale to szczególnie cieszy, że ta myśl nasza też techniczna, prawda, jest tak wysoko oceniana na Zachodzie, bo kiedyś było w drugą stronę. Znaczy, myślę, że nadal jak ta myśl techniczna w zależności od produktu, od rozwiązania jest w Polsce bardzo popularna. No ale dużo polskich produktów, innowacyjnych produktów, jeżeli tylko znajdzie, no właśnie tutaj jest kwestia tego partnerstwa pomiędzy nauką a biznesem, jeżeli tylko znajdzie możliwość zastosowania, to potem jest chętnie wdrażana i potem wykorzystywana na całym świecie. Dzisiaj prezes Poczty Polskiej ma zaprezentować plan uzdrowienia spółki, która, jak mówi, jest obecnie w stanie śmierci klinicznej. To cytat z wypowiedzi Sebastiana Mikosza. Podobno pojawiają się nawet pomysły tworzenia przedszkoli w placówkach pocztowych. A co pani jako menedżerka zrobiłaby, gdyby pani kierowała tą spółką? Ogromną, bo rozmawiałyśmy przed audycją, no to prawie jak małe miasto, 66 tysięcy osób. Nie chciałabym wchodzić tutaj w kompetencje prezesa Mikosza, który jest no, znanym specjalistą od restrukturyzacji i myślę, że ma świetne pomysły. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, to znaczy myślę, że każdy pomysł na uzdrowienie tak dużej firmy, o której prawdopodobnie większość Polaków ma średnią opinię, to znaczy wiemy jak działa poczta, a jednocześnie no, która musi pełnić te funkcje publiczne, więc myślę, że każdy pomysł również tego, żeby wykorzystywać te nieruchomości. Wiem, że to jest jeden z obszarów, do którego dotyczyć będzie właśnie nowa strategia, czyli każdy pomysł, byleby tylko naprawić firmę, będzie dobry, ale faktycznie wygląda na to, że jest to firma, która potrzebuje uzdrowienia, być może odchudzenia, sprawniejszego zarządzania i jestem przekonana, że prezes Mikosz sobie z tym poradzi. No, poczekamy na szczegóły dzisiaj na konferencji prasowej. Monika Konstant, prezeska Związku Polskiego Leasingu, gościła dzisiaj w naszym trójkowym studiu. Dziękuję. To ja dziękuję. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna oczywiście. Dziękuję bardzo, Sylwio. Dziękuję również. My jesteśmy z Państwem do 12. Przypominam, to program Dobrego Dnia, w którym mnóstwo muzyki, niewiele ponad 20 minut do godziny 10 pozostaje. To teraz Billie Eilish coś ze swojej nowej płyty nam zagra. Koncerty Taylor Swift w Warszawie się już wydarzyły, no to teraz trzeba poczekać na 2025 rok, żeby podobnej rangi wydarzenia doświadczyć, bo Billie Eilish, która przed momentem na antenie trójki pojawi się oczywiście w Polsce 3 i 4 czerwca, aż normalnie głosu braknie czasami w gardle, jak się o tym mówi, bo to będzie pierwszy raz, kiedy Billy się u nas pojawi i zaprezentuje już bardzo szerokie spektrum swoich możliwości, które zaprezentowała na dwóch płytach. 3-4 czerwca 2025 roku, proszę sobie zapisać w kalendarzach. Oczywiście Kraków, Tauron Arena, o tym jeszcze będziemy na pewno na antenie Trójki przypominać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. O koncertach, o dowolnych kwestiach proszę do nas pisać, jeżeli mają Państwo ochotę. No i słuchać wspólnie z nami takich utworów jak ten na przykład. Fool's Day to Blair. Ostatnio cieszyliśmy się z płyty live at Wembley Stadium. To oczywiście nowe wydawnictwo formacji Blair. Wydawnictwo, jak sama nazwa wskazuje, koncertowe, na którym posłuchać można wszystkiego tego, co działo się muzycznie na stadionie Wembley właśnie za sprawą tej legendarnej już na tym etapie angielskiej grupy. A niedługo ten sam koncert ukaże się również w formie wideo, więc warto jest wyczekiwać. 3 godziny i 50 minut naprawdę muzycznego dobra będzie na nas spływało. Na pewno będziemy jeszcze o tym przypominać. Blair powróci nieraz, o tym z pewnością mogę powiedzieć. Natomiast powraca teraz na antenę Trójki płyta, która ukazała się 26 lipca. To jest płyta stworzona z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Brodka jako dyrektorka artystyczna tego przedsięwzięcia zaprosiła do współpracy takich artystów jak na przykład zespół EAPS, który podjął się takiej wyjątkowej interpretacji utworu Sen o Warszawie. To teraz u nas, a Państwo mogą pisać, przypomnę adres dobrego dnia, @polskieradio.pl.